dają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my, Kule, gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 5 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Koniec spotkania premiera z szefami klubów parlamentarnych. O rezultatach na początku opowie nasz reporter. We Francji 6 osób nie żyje po zakażeniu koronawirusem. W sumie chorych jest blisko 380 osób. Autostrada z Warszawy do Siedlec będzie za 3 lata. Na razie jest umowa na 12-kilometrowy odcinek. Już po spotkaniu szefa rządu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych tematem były kwestie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Informacje przedstawiali posłom też minister zdrowia, szef i wiceszef MSWiA, główny inspektor sanitarny oraz szef kancelarii premiera. Tym tematem zajmuje się Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, co mówiono po tej naradzie. Podczas spotkania podano kompleksowe i spójne informacje, były one rzeczowe, a opozycja przedstawiała też swoje propozycje. Tak mówili dziennikarzom niemal wszyscy uczestnicy tej narady. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że posłowie chcieli wiedzieć, czy rząd ma przygotowane odpowiednie środki na walkę z koronawirusem i czy ich nie zabraknie. Premier jeszcze raz zapewnił, że jakiekolwiek środki będą potrzebne do walki z koronawirusem, te środki znajdą się w budżecie państwa polskiego. Środki, jeżeli będzie taka potrzeba, będą nielimitowane. Spotkanie trwało prawie 2 godziny. Informacje były szczegółowe, mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Informacje głównie techniczne na temat właśnie diagnozowania zarażenia wirusem, na temat przygotowania szpitali, na temat ćwiczeń związanych z ewentualnym uruchomieniem awaryjnych, namiotowych izb przyjęć. Wśród propozycji, które przedstawiła premierowi opozycja, jest m.in. wydrukowanie ulotek w języku ukraińskim. Upominali się też o odpowiednie zabezpieczenie pracowników medycznych w maseczki i stroje. To nie było jednorazowe takie spotkanie. Zapowiedziano, że będą odbywać się kolejne cyklicznie. Kluby poselskie będą dostawać też od rządu specjalny newsletter na temat zagrożenia koronawirusem. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. We Francji zginęły kolejne 2 osoby zakażone koronawirusem. W tym kraju jest już 6 ofiar. Dzisiaj nad Sekwaną stwierdzono 92 nowe przypadki zakażenia. W sumie to blisko 380 osób. Jedną z chorych okazała się pracownica paryskiego metra, donosi nasz korespondent Marek Brzeziński. Kobieta pracowała na 3 stacjach metra linii numer 6, które zostały zdezynfekowane. Do jej obowiązków należało udzielanie informacji podróżnym, sprzedaż biletów oraz różne czynności wymagające przemieszczania się w pomieszczeniach stacji. Według dyrekcji RTP kobieta została zarażona wirusem w czasie tygodniowego pobytu na urlopie. Nie podano szczegółów dotyczących miejsca, w którym przebywała. Po stwierdzeniu wyniku testów, iż kobieta zachorowała, natychmiast przewieziono ją do szpitala, gdzie stan zdrowia pacjentki poprawił się. Taką oficjalną wiadomość przekazał przedstawiciel paryskiego metra, który dodał, że natychmiast skontaktowano się z Regionalną Agencją Zdrowia. Jednocześnie powiadomiono o tym pracowników przedsiębiorstwa. Ci, którzy mieli kontakt z chorą, są badani przez lekarzy. Od początku wybuchu epidemii we Francji według ostatnich oficjalnych danych zanotowano 285 przypadków zachorowań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A za 3 lata pojedziemy autostradą z Warszawy do Siedlec. Generalna Dyrekcja Dróg podpisała umowę na budowę 12-kilometrowego odcinka na wschód od Warszawy. Przy okazji poinformowano, że fragment z Warszawy do Mińska zostanie oddany jeszcze w tym roku. Podpisanie kolejnych umów na rozbudowę A2 to kwestia tygodni, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do końca marca, do pierwszych dni kwietnia zostanie podpisane umowy na wszystkie odcinki do Siedlec. 2023 rok to już bezpieczna droga autostradowa, którą pojadą wszyscy ci, którzy udają się do Siedlec, do Białej Podlaskiej w kierunku wschodniej granicy państwa. Autostrada A2 połączy zachodnią i wschodnią granicę naszego kraju. Teraz kończy się jako południowa obwodnica Warszawy na węźle Puławska.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po 18:00, popołudniową audycję zapraszamy do Trójki, zwykle o tej porze. I nie chciałbym Państwa rozczarować. Mamy dla Państwa płytę tygodnia. No, w tym tygodniu cieszy się wyjątkowym powodzeniem i to mnie akurat zupełnie nie dziwi. No, to nazwisko wystarczy głośno wymówić. Sosnowski. Ten artysta jest autorem płyty tygodnia. W tym tygodniu w programie trzecim Tylko silnie denerwuj, taki jej tytuł, a nagranie po prostu. 71335, mam dwa egzemplarze. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Płycie tygodnia. Pan Jerzy ze Śrema i pan Michał z Torunia posłuchają całej płyty w domowym zaciszu. Życzymy dobrego odbioru. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 13 po 18:00. Zapraszamy do Trójki. 80 lat temu Stalin podpisał rozkaz o zamordowaniu polskich oficerów znajdujących się w sowieckiej niewoli. Bolszewicy rozstrzelali prawie 22 tysiące jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zamordowani zostali też polscy więźniowie przetrzymywani przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Porucznik Władysław Cichy po kampanii wrześniowej trafił do obozu w Kozielsku. Jako jeden z nielicznych nie został rozstrzelany. Tak o swoich przeżyciach mówił Radiu Wolna Europa w kwietniu 1960 roku. W pierwszych miesiącach 1940 roku zaczęły się pojawiać pogłoski, że nasz obóz zostanie zlikwidowany. Pojawiły się różne teorie wjazdowe. Optymiści wierzyli, że zostaniemy wydani aliantom. Inni przepowiadali, że wrócimy do kraju. Realiści natomiast byli zdania, że najprawdopodobniej zostaniemy rozbici na mniejsze obozy. Jak wiemy z raportu oficera NKWD Korytowa, profesor Wojciech Materski z Polskiej Akademii Nauk. Decyzja wyglądała w ten sposób, iż jeńcy trzech obozów specjalnych w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku mają być osądzeni w trybie przyspieszonym i skazani na wyroki 3, 5 do 8 lat. I pierwsze 600 wyroków wydano, natomiast pod koniec lutego z niewiadomych przyczyn te wyroki zostały unieważnione. Sprawa została jeszcze raz skierowana na posiedzenie Biura Politycznego i Biuro Polityczne podjęło decyzję, czyli praktycznie scalin, bo decyzję tę podejmowano na jego daczy w Kuncewie podczas zwyczajowych nocnych libacji i podjęto decyzję wymordowania około 25 tysięcy polskich jeńców i więźniów. Na tym dokumencie jest podpis Stalina, Woroszyłowa, historyk dr Szymon Niedziela, Mikojana, Mołotowa, dopiski Kaganowicz za, Kalinin za. W tym dokumencie jest wprost napisane, że oni nie rokują żadnej nadziei na zerwanie z niepodległą Polską. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Dalej myślą o tym, że gdy wyjdą na wolność, to podejmą walkę. Było nas około 4,5 tysiąca jeńców. Czterech generałów, jeden kontradmirał, podchorążowie, była nawet jedna kobieta, lotnik. Byli wśród nas profesorowie szkół akademickich, sędziowie, adwokaci, literaci, inżynierowie, przemysłowcy. Wydaje mi się, że z punktu widzenia tego, co się działo w Sowietach w drugiej połowie lat 30. sposób załatwiania problemów przez masową zbrodnię był sposobem zwyczajowym, sposobem, który po prostu miał miejsce i do którego stali swoje otoczenie przyzwyczaił do tego typu decyzji. Wartownicy wyczytali szereg nazwisk jeńców i wyprowadzili za bramę. Pamiętam na przykład wyjazd generała Smorawińskiego. Jego transport był specjalnie potraktowany przez administrację obozową. Dostał większą porcję żywności. Był żegnany prawie że z radością, a bolszewicy nadmieniali, że po nadejściu transport do miejsca przeznaczenia, transport będzie powitany orkiestrą. Dzisiaj po 80 latach jest dramatem, że my nie znamy jeszcze wszystkich miejsc, gdzie oni są pogrzebani. Więcej, część śledztwa katyńskiego prowadzonego już we współczesnej Rosji jest nadal utajona. Wreszcie godzina naszego wyzwolenia wybiła, a od naszych kolegów nie było żadnej wieści. Potwierdzenie tragicznej prawdy otrzymaliśmy przeszło 2,5 lata później, kiedy w dniu 13 kwietnia 1943 roku radio niemieckie ogłosiło wiadomość o odkryciu grobów katyńskich. Polaków zamordowano w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, Bykowni i Kuropatach w 1940 roku. Informacje w tej sprawie przypomniał Marcin Pośpiech. Tu audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 17 minut po 18. Don't look at me like you know who I am. Just because I'm blonde and thin, it's easy to tease. You can try to bring me down. Because I got it on my own. My own, my own. My own, my own, my own. So don't tell me how I should live. All these posts and hateful words have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me, but there ain't nobody to thank for all that I got, because I got it on my own. My own, my own, my own. Człowiek pełen humoru i energii. Tak o zmarłym Pawle Królikowskim mówili jego najbliżsi. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach spoczął aktor znany m.in. z ról w serialach Rancho czy Pitbull. Uroczystości pogrzebowe obserwował Mariusz Pieśniewski. Pawła Królikowskiego żegnała rodzina, jego przyjaciele, współpracownicy z filmowego i telewizyjnego planu, ale też z radiowego studia. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa Oblubieńca, zwany też kościołem seminaryjnym, był wypełniony przez żałobników. W kazaniu ksiądz Andrzej Luter powiedział, że zmarły był człowiekiem głęboko wierzącym. W Boga i w człowieka, pomimo człowieczych słabości i ułomności. Wielokrotnie dawał świadectwo swojej wiary. W jednym z wywiadów mówił: rodzina jest wszystkim, co mam. Zmarły był dobrym szefem Związku Artystów Scen Polskich, mówił Krzysztof Kumor z ZASP. Był niezwykle rodzinny i taki właśnie nastrój wprowadzał w siedzibie stowarzyszenia. Maciej Strzębosz, producent Rancza. Widzowie wiedzieli, że rola nie dlatego jest fajna, że jest fajna, tylko dlatego, że on jest fajny. Zmarłego wspomina aktor Olgierd Łukaszewicz. Zawsze pełen energii, pełen uznania dla dorobku kolegi. Jesteś doskonałym aktorem. Syn Antoni. Ale nigdy nie pokazywałeś mi, jak grać. Pokazywałeś, jak żyć. Brat Rafał. Może byłeś czarodziejem. Byłeś naszym drogowskazem, naszym bohaterem. Takim fajnym, bo ludzkim, z błędami. Cześć, kochany bracie. Jak zwykle poszedłeś inną, zaskakującą drogą. Oddajmy głos artyście. Tak Paweł Królikowski mówił o postaciach Rancza. Ten serial nas tak dobrze obsadził. Mi się daje, to jest takie urzekające, że my tacy jesteśmy trochę niezdarni, tacy jakby skonstruowani. Wszyscy jesteśmy z wad, z niedoskonałości. Pozbierani trochę w lesie, na łące, na ulicy, poskładani w całość i ktoś tchnął w nas życie, mówi i teraz żyj. I te postaci dlatego takie są, takie jak my jesteśmy chyba, my Polacy, przełomu wieku XX, XXI, że tak też się gdzieś z czegoś otrząsnęliśmy, tak się staramy pozbierać, w całość iść do przodu, popełniać błędy, być śmieszni, okrutni, ale gdzieś takie światło jest przed nami, że daj nam Boże, że wyjdziemy na ludzi. No.

kraj 13,7%, cała Unia Europejska stopa bezrobocia 6,6% i Eurostat też podał takie dane, że w porównaniu z ubiegłym rokiem bezrobocie spadło aż w 19 krajach. Na poziomie niezmienionym pozostało w Niemczech i w Rumunii, natomiast wzrosło w Estonii, Słowenii, Portugalii, na Litwie, w Luksemburgu i w Szwecji. I co z tą Hiszpanią, panie Mirosławie? Ach, z tą Hiszpanią. Ulubionej. Znaczy, bądźmy też pozytywnie nastawieni do tego, że w porównaniu do roku ubiegłego stopa bezrobocia jednak spadła. To 16,5% jest zdecydowanie niższe niż było jeszcze 3 lata. No to, co naprawdę może martwić, to jest bardzo wysoka stopa bezrobocia wśród ludzi młodych, czyli poniżej 25 roku życia. I tu znowu te dwa kraje, Grecji 36%, tak, a w Hiszpanii 30%, podobnie jest we Włoszech. I tutaj nie widać większej poprawy. Natomiast wracając do Polski, to ja bym chciał zwrócić uwagę na drugą stronę tego wskaźnika, tego, co jest w mianowniku, mianowicie wskaźnik zatrudnienia. Otóż my jesteśmy bardzo wysoko, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. No ja mówię w tym sensie, że jesteśmy na drugim miejscu pod względem tego, jak mało bezrobotnych jest, ale jesteśmy różni w czołówce niskiego wskaźnika zatrudnienia, ponieważ tylko 72% tych osób, które kwalifikują się do tego pomiaru, pracuje w Polsce, podczas kiedy średnia unijna to jest 73,7 i dla porównania w Niemcy, Szwecja to jest 80% i Czechy, które wyrastają naprawdę na lidera wskaźników dotyczących rynku pracy, 79,9% aktywnych zawodowo, czyli w wskaźniku zatrudnienia. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd prasy w zasadzie sprowadza się do jednego problemu. Koronawirus. Nie ma takiej gazety w Europie, która nie pisałaby o epidemii. Wymienię tylko kilka tytułów. Włoska La Stampa, hiszpańskie El País i La Vanguardia, czy czeskie Gospodarskie Nowiny. I tak czytamy, że na globalną walkę z koronawirusem Unia Europejska przeznaczy ponad 230 milionów euro, a Stany Zjednoczone 100 milionów dolarów na pomoc dla Chin i innych krajów dotkniętych epidemią. Jak piszą gazety, trzeba zwierać szyki, bo już dzisiaj wiadomo, że skutki odczujemy wszyscy. Najwięcej powodów do zdenerwowania mają Włosi. Omówiliśmy szereg kwestii w celu wzmocnienia naszego partnerstwa i naszej zdolności do zjednoczenia. Mówi w serwisie Euronet Plus Roberto Speranza, włoski minister zdrowia. Najważniejsza jest decyzja o utrzymaniu otwartych granic. Nasi sąsiedzi zapewnili, że zamykanie się byłoby nieproporcjonalne i niewłaściwe. Corriere della Sera nie owija w bawełnę i stwierdza, że epidemia doprowadzi Włochy do recesji i na dowód wskazuje globalną ocenę Standard & Poor's, zgodnie z którą włoski PKB skurczy się w tym roku o 0,3% wobec oczekiwanego w grudniu wzrostu o 0,4% w scenariuszu podstawowym. Dla całej strefy euro obniżka wynosi 0,5%, a szacowany wzrost wynosi od 1 do 0,5%. W szczególności kwarantanna i ograniczenia mogą uderzyć w eksport towarów i usług, a przede wszystkim właśnie w turystykę. W hiszpańskim El País czytamy natomiast o tym, że w reakcji na to, co się dzieje, wczoraj zapadła decyzja, że kraje należące do Unii Europejskiej mogą odstąpić od przepisów fiskalnych, aby poradzić sobie z kryzysem koronawirusa. Oczywiście chodzi tu o zawieszenie zasad Paktu Stabilności i Wzrostu, ale rozwiązanie ma mieć charakter jedynie tymczasowy. Ministrowie finansów 27 państw członkowskich zobowiązali się też do wprowadzenia, w razie potrzeby, dodatkowych środków stymulujących. Czy to wystarczy, by uniknąć wielkiej recesji? Czas pokaże. Hiszpańska La Vanguardia uspokaja jednak, że po wielkiej recesji w 2008 roku wywołanej upadkiem Lehman Brothers, światowa gospodarka wypracowała mechanizmy obronne, które mogą teraz pomóc w przeciwdziałaniu kolejnemu krachowi na giełdzie. Pytanie jednak, czy strach przed chorobą nie weźmie góry nad zdrowym rozsądkiem, który jest tu niezbędny. We wspomnianym już dzisiaj El País czytamy, że hiszpańscy przedsiębiorcy już mają żal do rządu o to, że ten zbyt histerycznie reaguje na to, co się dzieje. Hiszpańskie Ministerstwo Pracy opublikowało bowiem poradnik dla pracodawców na wypadek epidemii koronawirusa, który wzywa do zawieszenia działalności firm, jeśli wśród pracowników wzrośnie ryzyko zachorowania. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Zakończyła się pierwsza runda brytyjsko-unijnych rozmów handlowych po Brexicie. O tym, z jakimi problemami przyjdzie się jeszcze zmierzać negocjatorom, nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. W brytyjskim rządzie optymizm. Królestwo stoi w historycznym momencie, buduje niezależną politykę handlową po raz pierwszy od pół wieku. To Liz Truss, minister handlu międzynarodowego. Dziś Michel Barnier, negocjator unijny, studził jednak nastroje. To, że są różnice stanowisk, nie zaskakuje, szczególnie na początku, ale niektóre kwestie są obecnie bardzo, bardzo trudne. Pośród tych kwestii koordynacja norm i standardów. Współczesne umowy handlowe właściwie zawsze w jakimś stopniu ją przewidują, ale na razie Londyn jest nieelastyczny i koordynacji mówi nie. Mówiąc nie koordynacji, mówi z kolei tak większym kontrolom. Tłumaczy mi David Henning, ekonomista. Złożoność negocjacji dobrze pokazuje przykład rybołówstwa. Rybacy chcieli Brexitu, bo nie podobało im się, że na wodach przy Brytanii panoszyli się ich koledzy po fachu z Francji czy z Holandii. Tyle, że tak naprawdę nie ma to wiele wspólnego z Unią, bo tak było już wcześniej. Ponadto to Brytyjczycy sprzedali cudzoziemcom część licencji. No i jest jeszcze jeden mały szczegół. Unia to dla rybaków główny rynek. Rynek, który się zamknie, jeżeli Londyn chciałby zarezerwować łowiska dla siebie. Teraz wyobraźmy sobie, że wiele innych kwestii jest równie złożonych, równie wielowymiarowych. No i dołóżmy parę bardziej kreatywnych pomysłów. Kilku francuskich historyków chce, by w ramach wielkiego pobrexitowego umawiania się uzgodnić, że Londyn wyśle do Francji ciało Napoleona III, dziś spoczywające w hrabstwie Hampshire. Może przy okazji zwrócicie nam nasze marmury, które wywieźliście z Partenonu, dopytują Grecy. Wszystko to pokazuje, jak złożony jest to proces, choć realistycznie ani Napoleon III, ani antyczne marmury nie odegrają tu rzecz jasna większej roli. Szczególnie, że czasu jest i tak bardzo mało, niemal wszyscy eksperci spodziewają się, że rzutem na taśmę obie strony ustalą bardzo podstawową umowę. Kontury wypełni się potem. O tych rozmowach, Beaty, będziemy jeszcze nieraz mówili, prawda? Oj tak, rzeczywiście te rozmowy, które się dziś zaczęły, no są jedne z najtrudniejszych, jak sam powiedział Michel Barnier, ale tych problemów jest tak dużo. Myślę, że kluczowe będzie o tym troszkę, Adam wspomniał, kluczowe będzie to zrównanie standardów, bo tu jednak nie chodzi o jakiekolwiek standardy, tu chodzi jednak o najwyższe standardy europejskie, czy to w dziedzinie środowiska, czy ochrony środowiska, prawa pracy, czy pomocy publicznej. No, Unia Europejska to tłumaczy tak, że chce, żeby brytyjskie firmy nie miały przewagi konkurencyjnej nad europejskimi, jeżeli będą zagwarantowane te jednakowe standardy. No, premier Boris Johnson wielokrotnie mówił, że nie ma takiej możliwości, żeby Wielka Brytania spełniała te wszystkie europejskie standardy, bo po to się odłączyła od Unii, żeby też odłączyć się, żeby nie być ściśle z nią powiązana tymi standardami, bo uważa Wielka Brytania, że to jest po prostu obciążenie dla brytyjskiej gospodarki. No, Unia Europejska stawia sprawę jasno. Gwarantuje całkowicie wolny handel, bez ceł, bez limitów eksportowych, bezprecedensowy dostęp do swojego rynku, jak dla kraju spoza Unii jednak. Natomiast ponieważ to jest konkurent praktycznie u drzwi, tak blisko, no to musi zagwarantować, żeby firmy europejskie po prostu nie ucierpiały w konkurencji z brytyjskimi firmami. To jest kluczowe, łowisko oczywiście, tak, rybołówstwo, no i pewnie jurysdykcja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To jest coś, co też jest dla Unii Europejskiej po prostu nie do przejścia. To znaczy Unia mówi, że interpretacją unijnych przepisów będzie się zajmował Europejski Trybunał Sprawiedliwości. No Wielka Brytania nie wyobraża sobie, żeby po wyjściu z Unii jeszcze być pod jurysdykcją Trybunału. Pan Mirosław Bierzki. Właściwie to trudno coś dodać. W każdym bądź razie to, co jest istotne, to co, jakie instrumenty pozostały w rękach Johnsona, jeżeli chciałby dyskutować z Brukselą. No wydaje się, że tylko pieniądze i po prostu to, co już stwierdził, że jeżeli te negocjacje nie będą przebiegały tak, jak on sobie wyobraża, no to zapomnijcie o tych pieniądze, które mamy do rozliczenia z Unią Europejską. Według mnie rybołówstwo będzie kluczowe i jeszcze jedna rzecz, która bardzo istotna jest, to jest w jakiej formie będzie umowa między Unią a Wielką Brytanią. Czy to będzie a la Norwegia? A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zajął się sprawą Polski i Komisji Europejskiej. Skargi na znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników. We wtorek odbyła się rozprawa na ten temat i tyś była w Luksemburgu. Byłam w Luksemburgu, przysłuchiwałam się tej 4-godzinnej rozprawie. Istotnie, to są przepisy przyjęte przed 2 laty. Przy sprzeciwie wtedy Polski i Węgier, ale większość krajów zdecydowała, że mają być przyjęte. No i Polska i Węgry zdecydowały się złożyć skargę do Trybunału i podczas tej rozprawy pełnomocnicy rządów obu krajów domagali się unieważnienia tych przepisów zaostrzających delegowanie jednak pracowników, bo tylko przypomnę, że te przepisy ograniczają delegowanie do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia zaledwie o pół roku. No i przewidują, że pracownicy otrzymają nie tylko płace minimalne obowiązujące w krajach, do których są wysyłani, ale także wszystkie dodatki socjalne mają też być objęci wszystkimi układami zbiorowymi. I Polska i Węgry tłumaczą, że to jest po prostu, znaczy za tymi przepisami kryje się chęć Europy Zachodniej wyrzucenia, wyparcia może łatwiej. Zwłaszcza małe firmy będą bardzo tracić. Tak, ponieważ to biurokratyczne wymogi i to jest wzrost kosztów też przede wszystkim dla małych firm, które w tym gąszczu przepisów, które są różne w unijnych krajach, w każdym z tych państw są różne, no muszą się wyznać, więc dla małych firm rzeczywiście to będzie bardzo trudne. No, w tej rozprawie uczestniczyli też przedstawiciele Komisji Europejskiej, unijnych instytucji, bo pozwane są Parlament i Unijna Rada, chociaż to Komisja proponowała te przepisy, ale też byli przedstawiciele krajów takich jak Francja, Niemcy, Szwecja, Holandia, Austria też się podpisały pod tym, żeby tę skargę Polski i Węgier odrzucić. No, o ile Polska i Węgry mówią, że to jest protekcjonizm gospodarczy, o tyle z drugiej strony słyszymy argumenty, że to jest po prostu walka z dumpingiem socjalnym i delegowanie pracowników musi być uczciwe i że tu chodzi o ochronę pracowniczą, praw socjalnych pracowników. No, po tym argumencie, który usłyszałam na rozprawie, zadałam pytanie pełnomocnikowi polskiego rządu, jak on by to skomentował i wtedy powiedział mi, że to jest oczywiście bardzo łatwe mówienie o tym, że to jest ochrona pracownicza, bo trudno przyznać, że za tymi przepisami stał po prostu protekcjonizm gospodarczy, ochrona rynków państw Europy Zachodniej, które, no to też o tym mówiliśmy wielokrotnie w audycji, że tańsi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej no, od pewnego czasu byli solą wokół Europy Zachodniej. Strukturalne konsekwencje koronawirusa. No właśnie, panie Mirosławie, możliwa jest zmiana od globalizacji do deglobalizacji? Ja przypominam sobie nasz poprzedni komentarz, kiedy mieliśmy taką dość, powiedziałbym, casual approach, ale to nie było tylko nasze stanowisko i teraz zaczynamy trochę przecierać oczy i szukać różnic między sytuacją, kiedy był SARS, a kiedy mamy do czynienia z COVID-19. Problem polega na tym, że mamy przede wszystkim kwestię dotyczącą struktury dzisiejszego handlu. W 80% jesteśmy zależni od łańcuchów dostaw. W momencie, w którym był... I to jest największy problem. To jest największy problem, dlatego że w momencie, w którym był SARS, gospodarka nie była tak współzależna, ponieważ nie była tak globalna. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to tak dla przypomnienia, obroty komponentami są dwukrotnie wyższe niż obroty dobrami finalnymi. Co to oznacza? To oznacza, że skupiliśmy się przede wszystkim na aspekcie kosztowym, a nie bezpieczeństwa dostaw. I pytanie jest teraz takie, ponieważ jesteśmy w świecie wielkich korporacji, czy korporacje dojrzeją do takiego przemyślenia swoich strategii, żeby szukać równowagi między aspektem kosztowym, czyli taniością dostawy, a bezpieczeństwem tej dostawy. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na Chiny, to maksymalnie 80% pracowników jest w pracy. Są regiony, gdzie jest to 50%. Na razie my tego jeszcze nie odczuwamy, ale dla uświadomienia sobie jeden element. Prawdopodobnie każdy z państwa zażywa ibuprofen, kiedy go głowa boli. Składniki do produkcji ibuprofenu pochodzą w 100% z Chin. W związku z tym tak samo insulina. Jest wiele spraw po stronie zaopatrzenia medycznego, ale nie tylko. Problem, ale nie tylko, to jest olbrzymi problem. Ale nie tylko. Popatrzmy na kwestię dotyczącą komponentów elektronicznych. Wobec czego moim zdaniem w tej chwili zacznie się dyskusja na temat tego, do jakiego stopnia może posunąć się globalizacja. I to jest to, co ja nazywam deglobalizacją. Ja nie wierzę, że wielkie korporacje zrezygnują z aspektu kosztowego, ale prawdopodobnie przemyślą swoje strategie i swoje łańcuchy dostaw. Może nie będą ich lokowały w takich krajach, gdzie decydującym jest czynnik kosztowy i decydującym jest czynnik, że jest mniej restrykcyjna na przykład ochrona środowiska. Proszę Państwa, Chiny to jest dzisiaj 20% produkcji przemysłowej świata. 40% w tej chwili mniej węgla zużywają, 60% energii, stal. W związku z tym, jeżeli ten kraj przestanie się rozwijać, a to nam grozi w tej chwili, to ta globalna recesja jest nieunikniona. Dzisiaj jest historyczny dzień, dlatego że 10-latki obligacji amerykańskiej po raz pierwszy w historii rentowność jest poniżej 1%. I to już nawet jest gorzej niż 2008 rok. Ja nie chcę, też uważam, że powinniśmy wykazywać się zdrowym rozsądkiem, podchodzić do tego w sposób taki wyważony, bo już nie jedną epidemię przeżyliśmy, ale ta jest unikalna ze względu na tę strukturę i ten model gospodarczy, w którym myśmy się znaleźli. Czyli nie tyle epidemia, co skutki dla modelu gospodarczego. Jednym zdaniem, Beato, jak będzie z budżetem unijnym? Z tą całą sytuacją. Znaczy, na pewno to w jakiś sposób wpłynie na negocjacje, ale myślę, że bardziej tutaj będzie Komisja Europejska szukała możliwości złagodzenia ewentualnie reguł w pakcie stabilności, aniżeli gdzieś będzie szukała jakichś takich zakładek w nowym unijnym budżecie po 2021 roku. Tak mi się wydaje. Zresztą trochę już to wspomniał o tym unijny komisarz do spraw gospodarczych, Paolo Gentiloni, że trzeba będzie tutaj pomyśleć, nawet przy okazji dyskusji o sytuacji we Włoszech mówił, że Włochy będą mogły liczyć na złagodzenie niektórych tam zapisów. No zobaczymy rzeczywiście, kiedy Unia Europejska w ogóle będzie o tym rozmawiać, bo na przykład na razie Komisja Europejska mówi, że nie ma szacunków co do kosztów i być może podczas prezentacji tych już wiosennych prognoz gospodarczych będzie coś wiadomo, no i wtedy może ten pakt stabilności i wzrostu będzie złagodzony, bo on zresztą dopuszcza taką możliwość, że niektóre te rygorystyczne wymogi mogą być łagodzone w sytuacjach wyjątkowych. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, dr Mirosław Bieczki i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Opuszczone, zamrówkowane to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic. Patykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzymi znani i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh.